Välkommen till Nördlivs, en studie i spel, avsnitt 2. I denna podd tar vi upp specifika områden inom spelhistoriken. Det kan vara allt från hela genrer, specifika speltitlar eller franchises. Men framförallt är det i egenskap av gamers som vi fördjupar oss i dessa ämnen. Och framförallt för att belysa dåtid såväl som framtid. Dagens ämne är peka-klicka-spel. Jag heter Rob, med mig har jag Fredrik och Danny. Japp, hallå. Vi tar och rast vidare till historiken då om pekliga spel här. Allting börjar någonstans. I peka och klicka äventyrens fall så ligger grunden till stor del i spelens verkliga stenålder. Det började i mångt och mycket med textäventyrsspelen som gav spelaren en beskrivning av omgivningen och sedan genom att skriva in textkommandon som open door eller go west fick spelaren navigera och interagera med spelvärlden. Ju längre utvecklingen kom rent teknologiskt, ju mer kunde illustreras i äventyren med bilder, även om texten i sig var styrmomentet. Genren började med ett spel såsom spelet Adventure, men fick snart konkurrens. Zork, som var en av tidens mest kända spel, kom 1977 och kom att dominera fram till dess kommersiella död i slutet av 80-talet. Genrens styrkor visade sig vara förmågan att berätta en historia, något som inte gick alls lika bra i tidens andra genrer. Men vartefter textäventyren fick mer och mer konkurrens av mer grafiska upplevelser i spel så försvann det helt enkelt på grund av den kommersiella potentialen var borta. Men vad hände då med äventyrsgenren? Jo, den fick ändå nytt liv i början av 80-talet på grund av experimenten med att kombinera text och grafik. Ett av dessa experiment blev till grund för företaget Sierra Entertainment, vilket i sin tur ledde till 1984 års spel King's Quest. Till skillnad från textäventyren styrde man här hjältens rörelse med piltangenterna istället för med kommandon, och grafiken var i tredje persons perspektiv. Fortfarande användes textkommandon för handlingar, men grunden för en helt ny äventyrsgenre, det grafiska äventyret, var ändå lagt. King's Quest blev en succé som borgade för uppföljare. 1998 släpptes del 8 och det expanderade Sierra påbörjade även flera andra serier som till exempel Space Quest, 6 spel 1986-1995, Police Quest, 4 spel 1987-1993, Leisure Suit Larry, 7 spel 1987-2004 och Quest for Glory, 5 spel 1989-1998. Nästa steg i äventyrsgenren var datormusen, som helt avskaffade nödvändigheten i att ha textkommandon. Detta skedde främst på grund av Ron Gilbert och spelet Maniac Mansion och dess teknik. Script Creation Utility for Maniac Mansion, eller mer känt som SCUM. Detta skedde 1987 och blev grunden till det som idag kan ses som peka och klicka äventyrens guldålder. För med hjälp av musen kunde all navigering ske, och dessutom kunde man nu interagera mer ingående med föremål eller personer utöver de 15 kommandon som fanns i nedre delen av skärmen. På de efterkommande 10 åren finslipades genren till att vara en av de mest populära genrer i datorspelsbranschen. Under dessa år så producerade Gilbert 12 peka-klicka-äventyr och satte hela tiden en ny standard för hur spelgenren skulle vara utformad. Den kanske mest uppskattade spelserien i genren, Monkey Island, var även den signerad John Gilbert. Antalet kommandon krympte och försvann sedan helt. Peka-klicka-genren började dö i slutet av 1990-talet när 3D-grafiken tog över på allvar. LucasArts drog själva sitt strå till stacken med Grim Fandango, där den polygonuppbyggda protagonisten styrdes med piltangenterna eller med en styrspak eller handkontroll. Många nya spel i peka-klicka-genren efter 2000 övergick till piltangenter istället för den klassiska muspekaren, då de flesta var i komplett 3D-miljö. Klamrandet för att hänga med den nya tekniken samt mycket fler spelgenrer på PC hade en väldigt negativ impact på peka-klicka-genren, och mot mitten av 2000 så var de i stort sett borta från mainstream-marknaden. Lyckligtvis så levde de vidare i indie-scenen, och även om de inte var på kartan för majoriteten av spelare så fanns det tillräckligt med lojala fans för att genren skulle trycka på. I och med att Wii och tablets blivit allt vanligare så har peka-klicka-spelen kommit tillbaka in i publika medvetandet. Även om peka-och-klicka-spelen aldrig riktigt har försvunnit och kommer nog aldrig göra det, så är deras storhetstid förbi. Men man kan aldrig ta ifrån historiken och betydelsen som peka-och-klicka-genren har haft på spelcommunity. Q-applaus och så går vi vidare. Då kommer vi till det riktiga köttet av det här avsnittet då, diskussionen. Fredrik, Mm. kan du ta och berätta lite om de spel som du har spelat inom peka-klicka-genren? Mm. Ja, jag har ju varit med länge vad gäller just pick och klicka-genren, och man såg ju många tidiga spel på 80-talet på till exempel Commodore och även Amiga då. Men det var väl egentligen först och främst med Escape from Monkey Island som det verkligen tog fart för min del. Det förde in komiken på ett sätt som inte jag hade upplevt tidigare. Och i och med det system, alltså Scum där, så var det verkligen en väl etablerad sätt att spela också, som passade som handen i handsken verkligen. Sen så var det väl det att det kom efter det liksom från LucasArts så många bra klassiker som Indiana Jones, The Fate of Atlantis, Legend of Kyrandia, Sam & Max Hit the Road med mera, som verkligen fortsatte det här goda arvet då. Och det var väl egentligen de här spelen som för min del står främst ut bland spelen som jag upplevde när jag var yngre. Danny, vilka spel tänker du på när någon nämner peka-klicka? Ja, som Fredrik säger, Monkey Island är ett spel som snabbt kommer upp i huvudet på direkten. Jag tror att det är väl generellt det mest vanligaste. Sen är det ju, för min del så är det Discworld, Sam & Max-spelen som snabbt kommer upp när man tänker på det där. Och sen kommer jag bara på de gamla sen spelen som den här textbaserade, inte riktigt prequel-spelen som ledde upp till peka och klicka. Vad heter den än? Maniac Mansion och de spelen. Och sen på Commodore 64, det gamla He-Man-spelet var textbaserat ju. Som är ju föregångarna till det. Det är ju sånt jag tänker tillbaka på när jag tänker peka och klicka ju. Ganska snabbt. Ja, nej, jag håller med. När det kommer till peka-klicka-spelen så är det nog Monkey Island som dyker upp först och främst i huvudet på en. För att den hade ju en så unik känsla när man spelade den. Det är den där blandningen av humor och lite serious business ändå. Men alltid med glimten i ögat vad det än var för någonting i Monkey Island-spelen och i många av de gamla spelen då. Har ni några... Fredrik, har du ett specifikt minne som du associerar med peka-klicka-spelen som du kan dela med dig? Ja, alltså det är klart det finns många minnen egentligen när man tänker efter, men det är väl främst just i samband med Monkey Island då som ett särskilt minne kommer upp, och det är just hur jag på somrarna när jag var yngre då, när man hade sommarlov, fick möjligheten att ta med sig, i det här fallet var det min Amiga 500, upp till vår sommarstuga som ligger uppe nära ett samhälle som heter Hällefors. Där har vi en liten stuga precis vid sjön, och att då på kvällar när det kanske regnade ute och det kanske inte var så fint väder att gå ut och umgås direkt, så just det här med att man kunde slänga igång Amigan på TVn och sitta där och mysa framför Monkey Island och Guybrush Threepwoods äventyr där, medans regnet smattrade mot fönstret, gjorde ju att man, ja, man fick verkligen minnen för livet då. Och det är ju som sagt, det är ett av minnena som kommer främst till hands när jag tänker på just det här med minnen angående den här typen av genre då. Ja, det låter mysigt. Danny, har du något specifikt minne du kan dela med dig om dina äventyr med PK-spelen? Mina vilda äventyr. Ja, precis. Det var jag och muspekaren och en hel värld av möjligheter. Kanske en reklamsnutt på det här sättet. Sådär. Nej, men ett spel som jag vet att jag har suttit mycket med är ju Sanitarium, och det är ju ett psykologiskt skräck-peka-klicka-spel, och det är ju en liten udda stil på det här spelet. Så det har jag ju kört väldigt mycket. Och det är sånt jag tänker på då när man tänker tillbaka på spel man spelat. Det är ju de här som sticker ut lite grann från mainstream peka och klicka spelen kanske, de här som har en liten annan vinkel på det hela. De som inte kör den här klassiska LucasArts stilen då. Sanitarium är inte de som sticker ut lite grann. Det är ju 3D-modeller i den dåtidens. Det här är ett spel från 98, och den intressanta visuella stilen de har, och det var ju tal i spelet också, så det är inte bara det här sitta och läsa, utan att de läser upp vad som händer, och den har ju en udda story, och den har en liten surrealistisk visuell stil på det hela. Så det är ett sånt som jag brukar tänka, och god lust att spela igen, och jag vet ju att det finns att få tag på, men ja. Sen finns det ju såklart Monkey Island, Discworld-spelen och alla de andra goa gamla spelen som man kör till och från, även i dagens läge. Ja, det är roligt att du säger det med Sanitarium, för att det är ett av mina tidigaste minnen med PK-klicka-spel, att se dig spela, även fast det inte klickade för mig förrän du nämnde det. Att du beskrev spelet så har jag alltid undrat vad det var för spel, men nu när du säger det så inser jag att det måste ju vara det spelet. Så att det är lite roligt, men i mitt fall så ett av mina starkaste minnen med pick och klicka spelen är nog när mor min och jag satt och spelade Monkey Island 1. Min yngsta bror, han låg och sov i barnvagnen i rummet, och vi lyssnade på Fjäll i bakgrunden, och vi satt där och försökte lista ut Insud Swordfighting i Monkey Island 1. Det är någonting som jag alltid, det är det minne som alltid dyker upp för mig när jag tänker på peka-klicka-spelen. Jag satt faktiskt och spelade Monkey Island 1 en gång och lyssnade på Fjäll, och jag direkt kändes det som jag var tillbaka, som om jag var, vad, sju, åtta, vad blir det? Jag måste ha varit 7, 8 år gammal kanske. Och satt och spelade det med mor min. Men ja, nog Nostalgi. med nostalgiminnen här då. Om ni skulle välja ett enda spel ur klicka-spelen då, som de klassikerna då, eller klassikerna, vilket skulle ni välja, Danny? Om man måste välja så blir det ganska lätt Discworld. Jag har läst alla utom de sista böckerna, och jag har lyssnat på dem också som ljudbok och sett filmerna såklart. Och så det ligger ju varmt om hjärtat för mig, för att det är lättare att förstå sig på spelet då när man vet vad alla referenser är till, när de pratar eller saker i bakgrunden i det visuella. Man bara, ja, men det där är från den där boken, och ja, men där har vi den där, och det är en liten referens, det är en liten hint där, för att Terry Pratchett spel Discworld, det är en liten parodi på verkliga världen, och det är en skön humor, och sen hjälper ganska mycket att det är Eric Idle som gör rösten till Rincewind också. Han är liksom spot on, liksom bara liksom dräper om sarkast när han pratar. Så det är en perfekt kombination där. Och sen någorlunda svårt så där. Det är inte liksom bara sitta och klicka på allt och liksom bara, ja, men nu är det klart. Så. Ja. Fredrik, du då? Vad ett spel som du, ett pick-and-klicka-spel du skulle ha då? Ja, alltså egentligen går det ju alltid tillbaka till Monkey Island, för man vill ju köra de som man körde om och om igen liksom. Sen finns det, men däremot om jag tänker på spel som kanske har förändrat hur jag tänker för vad man kan göra med genren och kanske hur det är så kul att se liksom att ja, även fast du har skam till exempel, så kan du ändå ha en stor variation i spelupplevelserna. Och då är det väl främst ett spel som kanske inte blev någon hit, men som har ett cult following, och det är Loom som det heter. Mm-hmm. Ett spel som rör sig kring att du egentligen ska utföra då pusselmomenten genom att använda av fyra noter, eller det vill säga olika musikaliska delar då. Och det här var ju någonting som var ganska ovanligt för sin tid, om inte väldigt ovanligt. Men det är liksom, du utför då besvärjelser och liknande som har olika effekter, som till exempel att du ska öppna eller att du ska starta night vision eller att du ska titta runt hörn eller vad det nu må vara. Och det var ett spel som jag varit väldigt så här begeistrad i, just för att det var då så annorlunda från de tidigare. Det hade en viss mått av humor, men det var ändå i grund och botten ganska allvarsamt och på gränsen till filosofiskt. Och det som är intressant med det här spelet är ju också att det var det första spelet från LucasArts som följer deras designfilosofi angående det här med att spelare aldrig kommer att dödas eller att du ska tvingas starta om spelet. Och du behöver inte heller spendera timmar, man skriver in synonymer på typ ord tills du snubblar på vad datorn då egentligen menar. Som det var tidigare då, textbaserade spel. Slutledningsfråga. Nu har jag använt allting, nu finns det bara ett kvar. Precis. Måste vara. Utan det var betydligt mer logiskt, och det hade ju svårighetsgrader där du till exempel på den högsta nivån enbart gick på gehör, vilket var ganska intressant, särskilt för de som var musikaliskt intresserade och kanske hade öra för det, vilket jag inte hade. Men det var kul att den fanns. Men jag skulle nog säga att Loom är ett spel som står ut i mängden i alla fall. Och sen om jag kanske skulle välja något bara för att, ja men nu ska jag spela något, då kanske jag egentligen skulle välja Monkey Island. Men ja, Loom är i alla fall ett bra tips för de som vill få en annorlunda take på peka och klicka äventyrsgenren. Mm. Ja, när jag har sett, läst lite om Loom liksom, så här, jag har alltid tänkt så här, ett spel baserat runt musik. Nej. Jag kan inte. Jag är så så sen är det egentligen liksom, fyra toner på det bara. Så det är, jo, nej, men jag kan inte. Jag har extremt svårt med att höra skillnad på toner och sånt där och veta vart de ska någonstans och såna grejer, så att, men ja. Men ja, nej, i mitt fall så måste det nog nästan vara Monkey Island 3, tror jag. Curse of Monkey Island. Det ligger nära mitt hjärta, då det var det första peka-klicka-spelet som jag spelade själv och klarade av själv då, alltså. Men Monkey Island 2 där är en stark 2, tror jag. Det är någonting som jag... Monkey Island 2 är en sån där... De tog allting från ettan och gjorde det bättre. Mm. Och allting är bättre, allting är roligare. Det är bättre uppbyggt. Det är bara bättre, helt enkelt. Så att ja, nej, det är de som jag känner i alla fall är de som är speciella där. Om vi går vidare lite då. Vilka spel inom PK-klicka-genren då tycker ni har haft mest impact på resten av den genren då? Jag tog ju lite det i historiken. Där har man ju de som verkligen startade. Ron Gilbert liksom, han kom ju där med Maniac Mansion och Scum liksom, att det hade ju väldigt stor impact på det. Men känner ni att det är några andra som också har haft en väldigt stor impact som man kanske överser? Fredrik? Ja, det gäller ju att vara insatt i just alla spel som har släppts då, och veta lite hur det låg till när det begav sig. Men jag kan tänka mig att ett väldigt tidigt exempel är Indiana Jones and the Last Crusade, som kom 89. Det var en av de första spelen som tog itu med Scum Engine fullt ut. Och när de hade då tillsammans med filmlicensen då gjorde att det blev ett väldigt bra spel. Förvånansvärt bra för att faktiskt vara efter en licens, vilket idag är nästintill extremt ovanligt att se. Men det var just den här att de påbörjade sin resa där, LucasArts, och sen att de gjorde Fate of Atlantis som var en egen historia, gjorde ju att de verkligen kunde sätta pricken över i:et på vad som gjorde genren så bra. Men jag tror att just Indiana Jones and the Last Crusade var en av startpunkterna i alla fall. Ja, jag tittar faktiskt på screenshots här från Last Crusade. Ja. Och den har ju definitivt, man ser att det är ett mellanting mellan Maniac Mansion och de senare skamspelen. Precis. Både i hur interfacen ser ut och hur faktiskt själva spelet ser ut. Det är betydligt mer detaljerat än vad Maniac Mansion är. Men karaktärerna och sånt, de är fortfarande lite mellanting däremellan är de. Men det är fortfarande extremt snyggt för vad sa du, 89 kom det. Ja. Jag tror det viktigaste att tänka på här är just att den nådde ut till så många. Hur pass bra spelet var egentligen, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag vet att den hade ju då en stor impact ändå. Ja, Danny, har du något spel som du känner har verkligen haft en fortskridande impact på genren? Jag skulle ju säga då Maniac Mansion som är ett av de första LucasArts-spelen som kom ut. De börjar ju redan då med den här typiska humor. Det är lite twisted humor på det hela. Det som har präglat de flesta av deras spel, att istället för ett här superseriöst spel så är det mer en komisk historia med en liten mörk bakgrund till det hela. Men att det tycker jag liksom har präglat de kommande spel som de har gjort senare. Dave the Tentacle som kom senare, 6 år senare efter att det kom ut. Men att det är den här humorn som de började med där, tycker jag har gjort att de har blivit så framgångsfulla. För att spel ska vara kul att spela. Det ska inte vara, man ska inte sitta så här, nu ska vi vara superlogiska, vi måste vara superseriöst. Det ska vara med glimten i ögat så här, så att man har någonting att skratta till. Även om det ska vara en simpel sak när de hittar saker till exempel. Liksom, en sån här kommentar bara som man bara, wow, okej. Okay. Det var en udda kommentar, men okej. Okay. De har ju väldigt mycket sånt i de här LucasArts-spelarna senare. Att det är ju med glimten i ögat och humorn som förspelet framåt. Att man liksom vill gå runt i husen och kolla på alla olika saker. Och sen, i och med att man gör det så tar man ju, blir det lite mer att upptäckarlusten kommer fram. Man bara, ja, men jag vill se vad finns det för mer roligt de har lagt in i spelen. Det är ju en del utav det också. Pek och klicka är ju inte bara att göra main mission, det är liksom någonting och prata med folk, se vad de har för intressanta dialoger, för att de är ju väldigt välskrivna tycker jag. Ja, så att det är ju någonting som jag ser att det har ju kommit fram mycket i resterande spelen, att de såg att det här är ett bra sätt att föra storyn vidare och att det gör att folk uppskattar spelen på mer än ett sätt bara. Mm. Ja. Jag kan bara gå in och rätta mig själv, för jag kom på det, för jag sa ju förut vad jag spelade på somrarna, och jag sa Escape from Monkey Island, men jag menade Monkey Island 2. Så bara en liten rättelse där. Monkey Island 2 är att du är LeChuck's Revenge. Ettan heter ju faktiskt Secret of Monkey Island. Yes. Escape from Monkey Island är det spelet vi inte pratar om. Nej. Plus att när jag kollade upp här så märkte jag ju att det finns faktiskt en tv-serie på Maniac Mansion. Så man bara, ja, det blev så populär var det att de gjorde en tv-serie. En kanadensisk sitcom blev det då. Men att det var intressant att det blev så stort. Ja, jag känner att de spelen som har haft, som ni säger, Maniac Mansion, inte bara det att den introducerade skam, men det att den introducerade det där glimten i den där humorn som även finns i dagens peka-klicka-spel. Den har stannat, har den gjort. Det finns ju såklart andra spel, men de flesta har en liten bit av den där glimten faktiskt. Och jag måste nog säga att om jag ska välja något spel som faktiskt har haft impact, så skulle jag nog faktiskt vilja säga Monkey Island. Just på grund av att den tog självreferenser till en helt ny nivå inom spelen. Och det finns så mycket saker i bakgrunden att titta på också, som Monkey Island 2 har ännu mer av det. Om man tittar som ett exempel, typ man i 2 så ska man gå in i en sån här costume shop och få tag på en kostym, en sån här dräkt då, så man kan gå på ett costume party. Och i bakgrunden så hänger ju då dräkter av Max till exempel, från Sam & Max, och lite andra sådana där grejer. Så det är mycket referenser i bakgrunden, och sånt har fortsatt i alla spel efter det i stort sett. Det finns alltid små referenser till någonting annat, även om det är en dialogbit, de tittar på ett item eller något sånt där, så det är någonting som är underliggande i hela spelet. För att de som gör peka-klicka-spelen, de älskar de gamla så mycket att de vill lägga in referenser och hintar till dem, liksom the old giants liksom inom peka-klicka-genren. Och jag tycker det är underbart när man stöter på sådana saker. Men ja, hur känner ni att framtiden för peka-klicka-genren ser ut? Danny, vad känner du framtiden håller för peka-klicka-spelen? Jag ser det positivt. Om jag satt och kollade igår på Steam så är det väldigt mycket inom indie-scenen de gör väldigt mycket peka och klicka. Så det finns ett stort utbud. Att det är ju inte dött, utan folk håller fortfarande på att göra peka och klicka-spel. Och väldigt många i den sanna andan av de gamla spelen. Det ska vara humoristiskt och så. Men sen har vi också Ron Gilbert som kommer ut med ett spel nästa år, Thimbleweed Park, som är. Det är gjort som att det skulle vara ett forgotten LucasArts game som de har hittat igen. För det är exakt i den visuella stilen av Maniac Mansion. Med du har en verb på ena sidan där nere, och sen har du liksom dina items, och så får du liksom välja open, box, width, och så får man välja på det sättet. Så är det precis som de första spelen. Det är exakt samma. Så det är någonting som jag ser fram emot, och se hur ifall det lever upp till de gamla spelen. Men eftersom det är Ron Gilbert så har jag som sagt ingen. Jag kan inte se att det kan gå fel, utan han vet ju vad han gör för någonting. Han är ju liksom en house god när det gäller peka och klicka spel. Så det ser jag fram emot. Och sen har vi ju spel som Machinarium som jag har spelat väldigt mycket också. Den är lite annorlunda från de vanliga peka och klicka, då är det istället för att det är ord eller något sånt, om det är inget talat språk, det är ett bildspråk med bilder som förklarar vad du ska göra för någonting. Så jag ser att det finns fortfarande folk där ute som vill göra, och det finns fortfarande folk som vill ha det spelet som det säljs och det görs, och folk ser att det är fortfarande uppskattat. Det är kanske inte lika stort som det var i storhetstiden där på 90-talet, men att jag tror att ifall rätt personer gör det, så tror jag att det kan komma och blossa upp igen. Ja, Fredrik, vad känner du har framtiden Det är för nu han kommer så peka-klicka? här: jag tror absolut inte på det nej men precis, indie-genren kommer ju finnas, och den finns ju för alla typer av genrer, tack och lov, och håller vid liv just dels av riktiga fans, men också av de här större spelskaparna som återigen vill ge tu med genren då. Jag ser främst just hur utvecklingen av peka och klicka äventyrsgenren rör sig framåt, på det sättet att vi dels ser de här back to the basic-spelen som du nämnde där, men också som Broken Age som tar vidare konceptet om äventyrsgenren i sig, och tar in till egentligen en ny standard vad gäller grafik, story och äventyrande. Sen är det ju självklart så att man även har då Telltale Studio som i mångt och mycket också håller på med äventyrsgenren då, som i sin tur är då egentligen en fortsättning på peka-och-klicka-genren. Och där ser man också lite vart det har tagit vägen. Och det är så kul att se hur alla de här sakerna branchar ut från det som egentligen börjar med Zork, där man skulle kombinera saker och så blev då sedan peka och klicka, som sedan då har ytterligare evolverat och ömsa skinn om och om igen. Och det är så kul att se just den här utvecklingen, tycker jag. Och se då spelmakare ta i tur med dels göra spel utifrån de gamla koncepten, som exempelvis Skam, som fortfarande används i mångt och mycket, men också ta vidare koncepten och göra dem till nya iterationer med ny inriktning och koncept. Ja. Jag känner att det finns två saker som är, det är som du säger, det finns dels de som tar det vidare på ett sätt, som Telltale till exempel. De gör ju inte de klassiska PK-klickarspelen längre, som de gjorde först. Deras första spel var ju i den klassiska vevan då med Tales of Monkey Island och Back to the Future. De var ju båda i de klassiska stilen av med muspekaren och så. Men deras senare spel har ju varit mer i en nyare interface i det hela, med Walking Dead och Wolf Among Us och så. Och det, där ser man ju, det är en naturlig utveckling av det hela. Men samtidigt, och samma sak med Machinarium liksom, att de har ju gjort en ny spin på det hela. Och det finns ju saker, det finns ju alltid folk som experimenterar med sådana grejer och hittar nya sätt och grejer. Och det är folk som tycker att det här är ju jättefint och nice och håller med. Och sen finns det ju de som håller sig till den gamla stilen med muspekaren och man pekar runt och sådär. Men de lägger in lite extra grejer ju mer tekniken utvecklas, att de kan göra så mycket mer med det. Och det finns ju väldigt bra exempel där, som till exempel som The Book of Unwritten Tales som jag spelat, och även Broken Sword 5 som då går tillbaka till att jag har då den gamla interfacen då med muspekaren då, där man faktiskt kan välja mellan att ha den gamla stilen från de tidigare Broken Sword 1 och 2 då, eller en nyare interface då, som man kan känna lite nostalgi i det hela, vilket jag gillar. Och sen finns det ju alltid de som gör den här retrostilen då, som Blackwell och Primordia speciellt, som är ett väldigt vackert spel då. Där de använder sig av Adventure Game Studios, vilket är ett spelskapartool då, som hjälper dig koda och bygga då traditionella peka-klicka-spel då. Och det har ju funnits väldigt länge, och under de senaste 10 åren eller så har det ju kommit rätt många sådana. Gemini Rue 1 till exempel, det var ju ett väldigt stort spel. Och det är ju det att du har ju möjligheten av dagens teknologi, och du blandar det med dåtidens grafiska och interface-val då. Vilket gör att du får en perfekt blandning av retro och nymodighet i ett. Och jag älskar det, gör jag, definitivt. Och jag känner att i och med att man tittar på The Thimbleweed Park liksom, det finns ju marknad för, och folk är ju väldigt exalterade över det till exempel. Så att, det är såklart att det finns en marknad för det. Och så länge det finns en marknad för spelen, så kommer de fortsätta göra. Så indie-scenen är ju jättestor, som Danny sa, den är jättestor för pick-klicka-spelen faktiskt. Så att jag känner att jag är optimistisk för framtiden i alla fall när det kommer till pick-klicka-spelen. Folk kommer fortsätta göra de klassikerna, men det kommer även utvecklas, vilket det alltid behövs. Ja. Har ni något tillägga angående peka-klicka-spelen? Någonting som ni absolut känner att ni måste säga? Dan? Ja, jag vet att det är en fråga som vi inte har tagit upp än, men spel, om man ska börja spela peka-klicka-spel, så vilket man ska välja först? Och då har jag såklart att säga Monkey Island 1. Klart och enkelt. Din fuling. Din fuling, precis. För det som jag har nämnt att det är liksom ett av de större spelen när folk som alla associerar liksom med peka och klicka. Plus att de nya som kom ut, Monkey Island Special Edition och den här bundle packen med ettan och tvåan, är ju då, dels då för att ifall man ska börja så får man basic. Det är ganska enkelt, det är lätt att komma in i spelet. Humorn finns där så att man, det är inte tråkigt och så. Plus att det finns ju den här uppdaterade Enhanced Edition där de har liksom gjort snyggare med röstskådespelare i också. Så man kan ju byta över emellan så att man får en liten historik också, att så här var det när spelet kom ut och här är vad vi är i dagens läge mer eller mindre. Så att jag tycker det är en bra introduktion för att då kan man få humor, historik och liksom spelglädje allt i ett stort fint paket. Så det tycker jag är ett bra spel när man ska börja med det. För jag tycker att vi borde ha fler, att de borde komma ut med fler gamla spel i den här interaktionen liksom med en enhanced edition till. För att nog för att jag troligtvis skulle bara sitta i den gamla. Men att man skulle väl gå över och bara kika liksom så här. Ja, men det ser ju snyggt och fint ut med att jag är lite old school, så jag tycker om, eftersom det är det här vi växte upp med, så att man är ju mer van att se den gamla pixliga stuket och liksom sitta och läsa text. Något som jag känner vore väldigt nice med de här Enhanced Edition med Monkey Island, det är att man kunde behålla röstskådespeleriet i den gamla vyn. Det gör den ju inte. Nej. Vilket jag gillar, för jag gillar faktiskt den personen som de valde att ha som Guybrush. Han gör ett väldigt bra jobb och det är Guybrush liksom. Ja, men han gör ju röst för alla spel. Ja, så att jag skulle jättegärna ha så att man kunde ha rösten i retroversionen så att säga. Så det vore väldigt nice. Men ja, nej, jag förstår. Fredrik, rekommenderar ett spel som skulle passa väldigt bra för nybörjare inom PK-klicka-genren. Nu tog jag det, Monkellen, så det är kört. Ja, då skulle jag nog faktiskt bryta ut och ta. Jag står lite mellan två olika spel, ärligt talat, och det är så svårt att välja. Och säg vilka de är så får vi se. Det är antingen The Dig eller så är det Blade Runner. Och båda är ju lite av andra sidan av myntet till skillnad från Monkey Island då, just att den här har betydligt mer allvarsam ton. Du har The Dig som är utspelar sig ute i rymden på en främmande planet, om jag inte minns helt fel. Och där har du än en gång bra röstskådespelare från start då, som följer med i det här äventyret. Men det är ett väldigt intrikat äventyr med bra pussellösning och väldigt vackert. Sen å andra sidan har du ju Blade Runner från 97 som kom lite i slutet av peka och klicka-äventyrens guldålder där. Och det tar till fasta just på allt det här som har gjort pick och klicka-genren så bra, med att kombinera saker, men att göra på ett fiffigt och framförallt snyggt sätt. Och sen tillsammans med en väldigt, väldigt bra estetik och spelmoment gör att det också är ett jättebra spel att börja med. Det är två rekommendationer från min sida att börja med, helt enkelt. Det ligger mer klassiskt och The Blade Runner är lite, om man vill komma vidare lite i genren. Ja, jag tänker fuska lite med min rekommendation här, för som först och främst så vill jag rekommendera då Broken Sword 1, Shadow of the Templars. Det är väldigt bra spel. Det är röstskådespelare, det är väldigt bra. De gör ett mycket bra jobb. Spelet är lite av den här gamla, lite pixliga stilen, men de har en speciell stil, har de. Det är lite mer avancerat i den grafiska stilen än vad Monkey Island 2 till exempel är. Det får från den här pixliga grejen, men de ser mer ut som människor här gör de. Och bakgrunder och alla miljöer är underbart ritade och väldigt fint. Och storyn är väldigt intressant. Karaktärerna är tredimensionella, rent metaforiskt sett. Det är ett väldigt underbart spel. Det är lite, pusslerna är väldigt logiska i det här spelet. Det är inte många sådana här pussel som i Monkey Island där man ska kombinera två olika saker som makes no sense egentligen, utan där får man ju faktiskt göra trial and error bara. Ja, det är okej, jag kombinerar den här rubber chicken med en pulley liksom, för okej, ja, det funkar ju. Men här är det lite mer logiskt sett vad man, för att det är lite mer, det är alltså ett film noir i spelform är det. Och ja, så vitt jag vet så är det ett av de första som faktiskt gjorde det ordentligt. Det är, pusslen är bra. Det är så att du kan hamna i ställen där du dör i spelet och du får starta om just den biten. Men jag tror inte man kan hamna någonstans har målat in sitt hörn direkt, där du inte kan komma vidare för du råkar gjort någonting. Jag tror inte man kan göra så i alla fall. Jag har inte stött på det själv. Min andra rekommendation är lite på det modernare spektrumet. Jag känner, nu har vi pratat, det är mest klassikerna vi har pratat om nu, som rekommendationer här. Men The Book of Unwritten Tales. Det är en väldigt bra ställe att börja faktiskt. Den förklarar liksom vad du gör. Det är mycket tongue in cheek, humor, lite så. Så det är ganska episkt också. Det är fantasyäventyr. Så att den har allting och den är lätt att komma in i. Man börjar fatta liksom, pusslen kan vara lite svåra ibland, men de är inte så svåra att du fastnar i miljoner år och du blir jättefrustrerad. Så det tar så listar ut, ah, det var så jag skulle göra. Och röstskådespeleriet är väldigt bra också i den. Som sagt, det är ett väldigt fint spel också. Så att då, där har ni mitt, ett nytt och ett gammalt spel. Nice. Ja, jag tror att faktiskt vi är klara här med det här. Jag känner att vi har sagt det mesta. Och som sagt, är det någonting som ni känner att vi har missat så är det bara att mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Jag känner även att är ni mer intresserade av att få vidare nyheter om peka-klicka-spel så kan ni alltid gå på adventuregamers.com. Jag tror att det är den rätta adressen i alla fall, för de har adventuregamers.com. De har nyheter och det finns en hel drös med en lista då med massor med peka-klicka-spel. De har även ett store med lite sådana med peka-klicka-spel och så är det. Men är det så att ni är ute efter att köpa peka-klicka-spel så finns de på Steam som sagt. De finns även på GOG.com. Där finns i stort sett alla gamla peka-klicka-spel tror jag. Och de är till ett bra pris också. Men jag tror vi får ta och avsluta för oss här. Besök oss på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där finns länkar till all media ni behöver för att lättare lyssna på oss, vare sig det är podcast eller så. Det är iTunes, YouTube, Steam, Facebook, alla såna där grejer. Men är det så att ni vill höra mer av oss så är det ju bara att tuna in antingen till våran podcast eller våra spelsessioner på YouTube eller nästa episod av Studie i spel helt enkelt. Ja, Ja, det jag är tror värt att nämna också att på lördagar vid cirka 9-tiden så ta gärna och hoppa in på Twitchen och lyssna på vår podcast Nördliv Live så kan ni delta och ta del av vår podcastsändning. ja. Och vill ni som sagt dela med er av lite av antingen skicka in vad ni vill att nästa studiespel eller ett studiespelavsnitt ska handla om. Det kan vara vad som helst inom spelvärlden. Eller om ni har några frågeställningar till oss eller att ni vill helt enkelt bara tala om för oss att vad duktiga vi är, vad bäst vi är helt enkelt. Så är det bara att ni mejlar in till oss då på info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill nå mig direkt, ni får gärna skicka in till mig och säga vilka är era favorit peka-klicka-spelare, så är det robert@nordlivpodcast.se. Men ja, jag tror att med det så säger vi hej då för den här gången. Hej då.